Ràdio Tiana presenta... Calimetal. Avui comencem, com acabem? Malament. No, good night and goodbye. No diem goodbye, diem hello. Quin hello, Joan. Hello, Nando. Hello, hello. Marc. Hello, Marc. Oh, hello, good Nando. Hello, hello, Joan. Good night. Però good night sí que ho podem dir, eh? Sí, sí, good night. Sí. Venga, bona nit, sí. Bona nit, sí. Molt hem bona començat a l'inrevés. Sí, sí, bueno, hem fet una tonterieta. Ens podríem haver acomiadat ja. Sí, a l'inrevés vol dir que comencem pel principi, perquè si comences al revés, comences per darrere. Pues all in revés és tot al revés, que és el principi, no? Corta. Si sí, portem 49 programes, ara no em facis pensar, perquè ja tinc el cervell prou matxacat. ¿Tenes de música? Qué asco de pavo, tío. En un momento me ha dejado loco. Que ara que al blog, a calimetal.blogspot.com, haurem de posar el moment filosòfic. El moment filosòfic. El moment filosòfic. Posem música de violinista. Hòstia, no, ja la tenim. Ja. El material fotria el violí per on jo en sé. Va, música així ja la tenim de fons, ara mateix. Això encara, això encara. Bueno, doncs hem començat amb Impelideri, seguim amb Saxon. Saxon, que havien de venir en concert el passat 1 de març, i no ho van fer perquè els americans Ice Earth van decidir cancel·lar la gira espanyola. Sí, li van fer una putadeta. Bueno, la putadeta... Tenen mania o alguna cosa. Jo crec que sí, la putadeta els hi van fer els que s'havien comprat l'entrada. Sí, per això. Que ara l'han de tornar i tornar-se-la a comprar per octubre. Una banda també antigüeta, eh? Del 76. Saxon, sí, bueno, són unos veteranos. Veteranísimos, ja. Però segueixen editant àlbums i aquest 2009 han editat Into the Labyrinth, un àlbum... O sigui, si abans feien heavy metal, ara bastant power, eh? S'han tirat el rotllo power. Suposo que canviaran una miqueta. Tenen uns quants, saps? Amb els anys que tenen, ja... Ja podrien... La cosa va de caient, eh? Sí, no? Sí, pues, porten un parell... Un disc cada any, quasi, eh? Sí, a disc per any gairebé surten els tios aquests. O sigui que tampoc estan molt clamats. D'aquí poc faran ancient metal. Geriàtric metal. Geriàtric metal. Grandfather metal. Ah, tio. Bueno, de moment ens quedem amb Valley of the King, un dels temes inclosos dins aquest Into the Labyrinth. We'll be right back. Doncs això era Valley of the Kings, dels anglesos Saxon. Tenen els seus anyets, però li foten canya, eh? Però li foten molta, sí, molta, sí, molta canya. No, i amb aquest tema demostren. Ja havíem escoltat alguna cosa d'ells, sobretot amb el clàssic, amb alguna secció dels clàssics, perquè, clar, els temes bons els tenen als 80. Sí, però... clar, que ja se sap que als 80 eren molt fàcils. Exacte. És la mania aquesta. Té una manieta, tio. Va marcar una època. Per què no va fer res? Per què no va fer res tu als 80? Per què no va fer res? Ah, bueno, els teus pares ja van fer bastant. Eh? I la van cagar. No, la van cagar, pues, llavors tot no, no és tan això bo. Ho van fer la dècada dels 70, saps tu? També és veritat. També van fer la dècada dels 70. Quants anys tinc, eh? No ho sé. Que grans sabrà que sou. La prejubilació la tinc que mirar. Eh? Com d'allà, no? Com queda això, a veure? Que tinc una mica a la caixa. Jordi Roura. Doncs dèiem que el dia 1 havien de tocar el Saxon i el dia 8, el diumenge, ho feien al Hammerfall, a la sala Razzmatazz 2. Estaven acompanyats dels també suecs Bullet i el Sabaton. Dels Bullet, la veritat és que no hem trobat res. Per tant, Sabaton, sí, tio. Jo recomano que entreu al seu MySpace, que d'allà sí que podeu enganxar els temes i escoltar-ho. Bueno, van sorprendre bastant, eh? La veritat és que els Bullet em van agradar bastant. Ara, això sí, els Mamons duien un panell amb bombetes que formaven la paraula Bullet i les fotos fatal, eh? Ja no, dic, Mamons? Totes cremades allà, però bueno, alguna vam poder rescatar. Bueno, tio. I els Sabaton també em van sorprendre molt gratament. Són una mica raros, no? Venien a presentar l'àlbum Art of War, que van editar el 2008, i ara parlàvem, no?, parlàveu, sí, vosaltres, sobretot, també, de, basta ja de temes que hablen de guerra. Aquí posa, sí, que... però, bueno, és la temàtica de Sabaton. El tema principal és de la Segona Guerra Mundial i la Primera Guerra Mundial. És els temes de Sabaton són tots parlant sobre la guerra. Doncs em va fer molta gràcia veure'ls a tots amb unes grenyes rosses tradicionals dels suecs, i que el cantant, el Joakim Broden, anés tot rapat amb una cresta i unes ulleraques de sol, que quan, no? Se les va treure només a l'últim tema, i jo vaig dir, hòstia, nen, si és George Michael. O sigui, flipant. Ah, vindria de festa, d'una empalmada. No sé d'on vindria. No. Vés a saber, d'alguna guerra. I el que sí que es va notar és que disfrutaven damunt l'escenari. O sigui, jo no sé si és que no havien rebut mai una resposta com la que van rebre a Barcelona, però el tio somreia i no és que se'n fotés, no?, però quan la gent cridava Sabaton, Sabaton, i el tio estava orgullós, no?, dient, hòstia, mai m'havien rebut d'aquesta manera. Hòstia, tio, la mama que estarà contenta. Segur, si els hagués vist. Una cosa que no sabia és que les seves primeres cançons les van enregistrar a l'estudi de Peter Tagtren, cantant de Pain. Vaja. I jo crec que se'ls hi ha quedat alguna cosa enganxada, perquè tot i practicar, com diuen ells, power i heavy metal, una mica d'industrial tipus Pain, també sí que ja sona aquest Ghost Division, sobretot, escolteu al principi, perquè és Pain total. Of a furious storm. Així es diu el tema, Ghost Division. Una estètica paint brutal, una estètica industrial... Està molt guapo, però la veu... Falla... La veu... Ens ha sorprès una mica al principi. Després... En estudi és molt diferent que en directe. No, en cap cas el vull ni defensar ni retractar, però en directe sonava tot molt homogeni. A mi... De fet, em va agradar més el concert de Sabaton que de Hammerfall. Sí? També ho dic, eh? Hòstia. O sigui, a veure, Hammerfall va estar molt bé, però Hammerfall no els havia vist en directe, però els coneixia, i Sabaton no. Potser per la novetat em va sorprendre, i Hammerfall... A veure, havent començat els concerts com van començar a les 7:30, i que Hammerfall podria haver començat perfectament a les 9, ho va fer a les 9:30, i a les 11:30 jo ja era camí de casa, o sigui, el concert se'm va fer supercurt de Hammerfall. Va durar lo seu, però... Guapo, no? Va estar molt bé, o sigui, el muntatge que duia, muntatge de llums, aquí sí, unes llums perfectes per fer fotos. Les fotos han quedat bastant bé, les de Hammerfall. I a veure, entre temes clàssics de la banda i algun que altre tema del nou treball, el No Sacrifice, No Victory, doncs van omplir, evidentment. O sigui, van despertar les passions de les xiques que hi havia per allà, i els crits dels tios, i la penya saltant, i evidentment que sí. Home, tot i que ja he trobat paia, detractors del concert de Hammerfall. Sí? Allò, indagant pel Facebook, ja he trobat gent que diu, pues tampoco estuvieron tan bien los Hammerfall. Pues, bueno, mira, tot és qüestió de gustos. Els dos cops que els he vist, a mi m'han agradat. No, a veure, a mi em van agradar moltíssim perquè era la primera vegada que els veia, també, o sigui... Clar. Van omplir molt la sala o què? Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do, o sigui, tres quartes parts ben bé. Vas pujar a la taula de so del tio? Bueno, estava davant, perquè com que tampoc vaig entrar... Quan van obrir portes, tampoc hi havia tanta gent i ja em vaig agafar el meu lloc. Saps allò que et plantes, obres una mica les cames i dius, voy a echar mi sitio? Diu, ai, que me quedo. Niño, unas birras. Ja que em quedo. Bueno, la vaig anar buscant entre els primers i els segons, que encara no s'havia omplert la sala. Ben fet. Bueno, tio. Doncs anem a escoltar un dels temes més canyeros, més ràpids, podríem dir, d'aquest nou Sacrifice, No Victory. Es diu Legion, i hem tallat una miqueta al principi perquè es fa una mica cansí, no? I ja m'entendreu el perquè. My Això era Legion, de Hammerfall. Un Joaquim Camps impressionant a la veu. Canyera, canyera. L'Òscar Drognak, Dronjak. Dronjak. També a la guitarra. El Pontus Norgren, el nou guitarrista de Hammerfall, sí, es va marcar un solo al tio. Però impressionant, eh? Tots deien, ah, a veure què tal el nou guitarrista, no Home, sé què. Home, és que l'anterior pues, estava fent jo... solos por ahí volando. Sí, no? Pilotant un avió, està l'Stefan Elmgren. Que també és una decisió, deixar el teu grup per anar a pilotar anar a conduir avions. Un avió, tio. Mira, ja et dic jo que segurament estarà cobrant més pilotant avions que sí, tocant amb un grup. Sí, però jo crec que també t'ha d'agradar. S'ha d'agradar. Home, evident. I si ho ha fet és perquè li agrada. Però ell, en lloc de torre de control, pinxa-me la 5, saps? Te m'està dient. I pels cascos, en lloc d'escoltar el seu col·lega, està ahí... No, està ahí, música, allà, enyorant els seus temps amb Hammerfall. I jo toco amb Hammerfall. I no aterriza, se tira de monstres. Tu imagina't el hilo musical de l'avió Najif. Sí. 666. El Fredrik Larsson, que també tornava... a la banda, després de deixar-la el 97, va tornar el 2007 i era la primera vegada que el veiem també a Barcelona. I bueno, l'Anders Johansson és el primer bateria que veig que toca amb cascos. Hòstia. Ah, però n'hi ha molts capaços que no se li nota. Però... No, aquest duia com els que portem ara nosaltres, ja t'ho dic jo, que des de 10 metres més enrere se li veien els cascos. No sé, és cosa rara, no? O per escoltar-se, millor. Sí, per escoltar-se, millor. En lloc d'un monitor, cascos. El Phil Collins, en algun concert, quan anaven amb doble bateria, a vegades es ficava i es ficava els cascos. Hombre, Phil Collins és mític, eh? És mític. Doncs va, tanquem ja tema concert Hammerfall amb un dels clàssics de la banda, que va servir precisament també per tancar el concert de diumenge a la sala rematada, aquest Hearts on Fire del Crimson Thunder del 2002. Rules above us all, tormented, we still heard the call. Claret, no? Com es diu el tema? Hearts on Fire, ho han repetit 50 vegades també, aquí. Les lletres... Hearts on Fire. Doncs ja l'última cosa que comento del concert. Me cago en l'hòstia com descobreixi el tio que tenia darrere. Perquè tenia més potència de veu que el cantant de Hammerfall i em va deixar sort, no, el tio. Tenia més potència que, que el so, de que el so del concert. Tio, a veure si és com la pel·li aquesta de... La pel·li aquesta de Star of Rock, com es, la que tens tu, com es deia? Rockstar. Rockstar, això. Sí, bueno, o sigui, una miqueta més i el Joaquim el sent des d'allà dalt i li diu, puja aquí, cantar i cantar tu, jo ja passo de tot, vaig, perquè... Hòstia, però en sèrio, eh? Un mal de cap em va donar el tio aquell. Però clar, ja estava a la sala plena, no podia moure, si no ho hagués fet. Seguim amb un grup del cantant d'un altre grup. Sí. Així. Stone Soul. El què? El tio polifacètic. Moment filosòfic. Lo què? Un grup al qual el cantant és el cantant d'un altre grup que ens agrada molt aquí a tots. Exacte. Tio polifacètic, d'on los haya? Molt bé, no? Stone Sour. Vocalista d'aquest grup i de Slipknot, Corey Taylor. Ah, i ja ho entenem tot, eh? Però un grup que fa coses bastant diferents. Sí, Slipknot. Sí. O sigui, no sembla res. El capítol de hard rock, podríem dir una miqueta de rap metal també. Bueno, més tranquil·let, bastant més tranquil·let. Jo suposo que aquest tio pot fer el que li surt dels collons. Sí. Bueno, demostra amb Slipknot... Tu també. Bueno, tu també, et fot. No, però em refereixo musicalment cantant. Bueno, a Slipknot ja té els trossos cridats, els trossos guturals, els trossos... Aquí té lentes de veu. Baladilles, amb veu tranquil·la. Sempre tenen com un grup que és com su alter ego. Sí, per relaxar-se. Per dir, les cordes ja les tinc fetes merda, i ara anem a relaxar-nos. Doncs relaxem-nos tots amb aquest tema de Stone Sour que es diu Idle Hands. Drama and no fear. Let another person fuck with your mind. And that you Bueno, per mi que ho havíem dit massa aviat, això de Calmadet. Sí, perquè Déu-n'hi-do, bueno, també. Però està comparat amb Slipknot és més Calmadet. Home, és molt més Calmadet comparat amb Slipknot, evidentment. Està molt el, bé. El de Steve Afterbridge, exacte. Aquest tio... A Vince Chavenfold, bueno, sí, un estil així. Sí. Home, és que amb la veu que té és que és brutal, tio. Ai, brutal. Si voleu trobar comparacions així, semblances entre grups, a l'ASTFM. Sí, sí, recomanem. Ja sentia un grup que està molt bé, que l'haig de portar. Jo en tinc uns quants. Sí, no? Que també un dia farem especial... L'ASTFM, no? Parecidos. Parecidos razonables. Especial parecidos razonables. Seguim amb una banda de nu metal que el passat 11 de febrer ens va donar una molt bona notícia. Sí, que tornaven. I era el retorn de Limp Bizkit. Que gran. Amb els seus membres, eh? Exacte, amb la formació original. Amb el Fred Durst, aquí el posa... Sam Rivers, John Otto, DJ Lethal i Wes Borland. Wes Borland. Ai, ai. Palabras de Fred Durst. Hola, mis queridos miembros de la familia. Ha pasado cierto tiempo, pero el tiempo ha valido la pena. Collons, amb aquesta música, tio. Posa-li revers. Se acerca el momento de esparcir un poco de Bizkit por el universo. Digo esto con las mejores intenciones y toda la motivación posible. Nosotros, Limp Bizkit, estamos emocionados tanto por nuestro futuro como... ¡Aburrido! Limp Bizkit es el camino. Limp Bizkit es para vivir. Así que comencemos a revolver ciertas cosas, amigos sí, míos. Removem merda perquè a Espanya no venen. Ja, yeah, però bueno. O sigui, removem... Ja vindran. Estan de gira per ja França vindran. Actualment. Volen calés? Doncs pues ja vindran. O sigui, estan confirmats al Download Festival, al Donington Park, el, del 12 al 14 de juny, allà al Regne Unit. Després també al Rock am Ring i al Rocking Park d'Alemanya. Hi ha dates europees, aquí no. Vindran. Ja tenen data també al Rock Werther a Bèlgica, tenen dates a Rússia, però a aquí França, no. A totes bandes, però a Espanya aquí no. Aquí no. El Download amb Korn. Doncs pues mira, tu, vaya... Vaya combination més guapa. Són molt amics, es veu, el Fred Dash i el Pau de Korn. Sí? Sí, el cantant de Korn, sí. A mi veu molts videoclips de l'Invis que sortia sí, sí, el cantant de Korn. Això podria ser un... Ai, que hi haurà un rotllo. Ja, eh? Ai, que hi haurà un rotllo ahí entre los dos. De totes la... Home, Fred Durst no estava amb una popera d'aquestes? No, no sé, la va relacionar... És molt putero, eh? De totes maneres, sempre seran els millors de la meva generació. Captain is drunk, you want this Titanic, floating on the funk, so get your groove on. Oh yeah, tia. Quin gran tema. Ui, tant. Quin gran tema. Jo em desperto cada dia amb un tema d'aquesta gent. Que el tens al... de missió impossible. El tens al mòbil i és l'alarma. Sí, sí. Jo l'anto com un fighter, mira. Jo em desperto amb el tono, no, aquí. Jo què sé. Què, tio, que treballes a la ràdio, un programa de música... Parà, un despedido! Però versionat en heavy. Nino. No vulguis saber com sona. Anem amb un grup que jo tinc els meus dubtes. Sí, pa. És espanyol o és britànic? Són... Gibraltar. Gibraltareños. Mm. Pregil. Anglesos. Gibraltar espanyol. No, però això és el que demanen. Això és el que demanen, per tant, és britànic. Exacte. Per tant, els Brett 77, com es fan dir, no el Brett 77, que seria com ho diríem nosaltres. Aquí posa que eren amics que es van reunir a Londres, o sigui que... I quants eren? 77? Eren set el que anaven turques. Eren molt nerviosos. També, per exemple. Podria ser que fossin molt nerviosos. Una mica llarguet el tema, potser, no? Bueno, doncs el posem ja, si voleu, eh? Hòstia. Pues venga, vamos a rezar un poquito. Oración final. Venga, va. Con Dios, estamos. Déu-n'hi-do el mestissatge que ofereixen els Bread 77. Canva mujer por camello. Andalucía, Marruecos, Gibraltar... Canvia tu mujer por camello. Vale. Dice que no, que és un camello directament. No, que és tan fea com el camello, te està dient. Doncs ara anàvem a posar un tema que no posarem perquè, com sempre, rajem, rajem i rajem. Que agonia eres. Sí, doncs mira, precisament aquests no els posarem. Ens saltarem i... Va, és un clàssic. Com ho has lligat, tio. Ei. Ei, company Joan. Ni que estuviera lloviendo sangre. Com es nota que esteve tiana, tio. Muy malo. Bueno, anem a pel clàssic, va. El clàssic de la setmana. Un gran clàssic que ja va sonar, sí, però no com a clàssic. Exacte. No com a clàssic. Va sonar al principi. De va sonar com Guitar Hero. Esteu dient que estem repetint un tema? Un tema, sí. Ah, de tanto que m'has puesto. Estem decaient, eh? 50 programes i estem decaient ja. Sí. Es comença a notar la crisi. Després et diré unes dades que no sé si t'agradaran. Però hem estat treballant amb unes dades. Unes dades o unes dates? Dades. Datos. No fetges. Ah, vale. Datos. Mira, aquest podria ser un possible candidat a que vingués també, per què no, al Sonisphere. A mi me tocaré esta canción y ya estoy contento. Bueno, només per aquesta cançó. Ah, no. Bueno, aquesta i Angel of Death, que també la vam posar un dia. Aquesta sí, tio. Però és que Slayer és uno de los grandes, eh? Uno de los grandes. Parece que va llover, ¿no? Bueno. Sí, que llueve. No, de puta. No, llueve sangre. Rain in Blood, per acabar aquesta primera horeta, anem a fer un petit descans i tornem de seguida.